योग वासिष्ठ की कुछ श्लोक हैं उनको देखेंगे 125 में, पेज नंबर 125 में। तृष्णा या दुख हेतु उक्तम वासिष्ठ है, तृष्णा ही समस्त प्रकार दुखों का कारण है, यह बात योग वासिष्ठ में कहा गया है। क्या कहा गया है श्लोक देखिए, यान ये तानी तुरंतानि दुर्जराण्युन्नतानि च तृष्णावल्याः फलानि ह तानि दुःखानि राघव इच्छोदयो यथा दुःखं इच्छा शान्तिर्यथा सुखं तथा न नरके नापि ब्रह्मलोके अनुभूयते यावति जन्तो इच्छा इच्छोदेति यथा यथा तावति दुःखो बीज मुष्टि प्ररोहति। तृष्णा वल्यः, तृष्णा वल्ली, तृष्णा रूपी बेल है ये। बेल माने वल्ली, क्रीपर, पेड़ों पर चढ़ता है, जैसे सेम की आपकी नहीं लता पेड़ों पर चढ़ जाता है, ये तृष्णा रूपी वल्ली आप पर चढ़ गया है और ऐसा घेर लिया जैसे सेम का फली का जो है लता, ऐसा चढ़ गया वह आम का पेड़ दिखता ही नहीं, कहां गया पता, पूरा घेर लिया। उसी प्रकार ये भी आपको ऐसा घेर लेता है, जो कि कैसा है ये कहते दुरंतानी, जिसका अंत ही नहीं है, ऐसा लपेटते जाता है ना वो लता का, आदि अंत कुछ नहीं पता चलता उस लताओं का, खोजने में बड़ा मुश्किल होता है पकड़ना, छुड़ाने में टुकड़े टुकड़े करके निकालने पड़ जाते हैं, जब निकालना पड़ता है उसको हटाना पड़ता है। उसी प्रकार ये भी है तुम्हारी तृष्णा, तृष्णा भी बूढ़ी नहीं होती, काम भी बुढ़ा नहीं होता, आप बूढ़े हो जाते हो, यानी अंदर की कामना और कामना रूपा जो तृष्णा है वो कभी बूढ़ी या बूढ़ा नहीं होते। यानी ये तानी दुरंतानी दुर्जरानी उन्नतानी च, हर उन्नतानी, ओ हिमालय इसमें ज्यादा ऊंचा इतनी सारे हैं तृष्णा, गिनी नहीं सकते आप कितनी है। अंदर में सबकॉन्शियस जिसको कहा जाता है, सुषुप्त वासनाएं जिसको कहते हैं हम लोग, वो सुषुप्त वासना में कितनी है, क्या क्या है पता ही नहीं, इसे कहते हैं दुरंतानी दुर्जरानी उन्नतानी च फलानी, ऐसे फल लगे हैं किसमें, ये तृष्णा रूपी वल्ली में। दुनिया भर सेम लग जाते हैं ना, दुनिया भर कितना खाएंगे, बांटना पड़ जाता, खाते खाते बोर हो जाते हैं, लेकिन यहां नहीं होता। तृष्णार्पवल्ली का जो फल है, इन फल को भोगते भोगते भी कभी शांति नहीं मिलती है, न जात कामा कामानाम उपभोगे न शांति, इसलिए कहते हैं ये तृष्णार्पवल्ली में लगे हुए जो फल वो कैसा है, यानी ये तानी फलानी कीदृशानी भवन्ति दुरंतानी दुर्जरानी उन्नतानी च तानी दुखानी राघव, हे राघव वह सब दुखात्मक ही है, देखने के लिए सुखात्मक जैसे प्रथम दृष्टिया आपातः दिखाई देते हैं, इन वास्तव में इसमें दुख ही छिपा हुआ रहता है। इच्छोदयो यथा दुखम, इच्छा शांति यथा सुखम, इच्छा का उदय हुआ तो समझो दुख है, इच्छा की शांति हुई मने सुख है, तथा नरके, और इच्छा के उदय होने से यादृश दुख भी अनुभव होता है, तार सुख नरक में भी नहीं है, नरक से भी भयंकर है इच्छा के उदय होने से प्राप्त होने वाला दुख है नरक में, क्योंकि वहां केवल दुख को भोगना है, यहाँ ऐसा नहीं ना, इच्छा के उदय होने के बाद तो कहीं लफड़ा करना पड़ता है, इच्छा की पूर्ति आसानी से हो जाएगी क्या, कितने झंझट है, इसे दुखमय है यह, वहां जब केवल दुख अनुभव हो जाता है छुट्टी पाई, लेकिन यहाँ और साधन भी दुखात्मक है, साध्य भी दुखात्मक है, सारा दुखात्मक ही रहता है इच्छा का उदय होने के पश्चात, इसे कहते हैं तथा न रखे, और इच्छा की शांति से प्राप्त सुख न ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा जो सुख इच्छा की शांति से मिलती है, अर्थात इच्छा का अनुदय से जो सुख मिलेगा वो ब्रह्मलोक का सुख से भी महान सुख है, और इच्छा का उदय से जो दुख मिलता है वह नरक का दुख से भी महान दुख। यावती यावती जंतो इच्छा उदेती यथा यथा, जैसे जैसे जितनी जितनी इस जीव के अंदर इच्छा का उदय होते जाता है, तावती दावती दुख बीज मुष्टि प्ररो होती, वैसे वैसे ही आप उतनी उतनी मांगते के चलो, वैसे वैसे आप दुख रूप दुख का बीज को मुष्टि दर मुष्टि बोते जा रहे हैं, समझो अपने लिए, जिसके फसल दुख को काटना है इत्यादि। वहां पर स्पष्ट कहा है कि प्रज्ञा वायु नवमिवा, जिस पर दृष्टान दिया है सारी बातें, क्यों सारी सर से हटा देती है, ऐसे एक इच्छा का जग ना सारा जंजाल हो जाता है। योग वासिष्ठ में इसी प्रकरण दृष्टान दिया कि भगवान विष्णु के पास नारद जी गए, नारद जी बोले मुझे माया दिखाओ, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। माया देखना, अरे क्या हो लफड़े पड़ रहे हो, तो ब्रह्मचारी हो, भजन करो, राम राम करो, कहाँ लफड़े पड़ रहे हो। नहीं नहीं मैं अब भी देखना चाहता हूँ। अच्छा चल नहा धो के दाओ, तुम माया दिखाता हूँ तेरे को, नहा जाओ। गया नहाने, डुबकी लगाया, माया में चला गया, डुबकी लगाया नारद जी ने, अरे बड़ा देखा स्वयंवर हो रहा है, दिव्य स्वयंवर हो रहा है, अनेकों राजलोकर लगे हुए हैं, और उसकी दृश्य देखा जहाँ सौंदर्य को नारद जी का मुंह पानी आ गया, मैं ही से शादी कर लो तो कितना बढ़िया रहेगा। फिर मैं याद करता विष्णु को, हे विष्णु तुम तो अत्यंत सुंदर हो विश्व में, तुम्हारा सौंदर्य मुझे दे दो। विष्णु भगवान कहते हैं इसको ब्रह्मचारी भ्रष्ट होने जा रहा है, मैं अपनी सौंदर्य दे दूं, वही वरमाला डाल देगी तो ये माया जाल में पूरा ही डूब जाएगा, तो क्या करें। तो भगवान ने कहा इसको बंदर का चेहरा बना देते हैं, बंदर की चेहरा दे दिया, और खुद बगल में खड़े हुए बैठ भी गए विष्णु भगवान, और इतना ही मदहोश हो गए थे, बिल्कुल होश ही नहीं, बगल में विष्णु बैठा नहीं दिख रहा, यारे जी रहे, मैं तो विष्णु का चेहरा बैठा हूँ, निश्चित मेरे कोई वरमाला डालेगी वो, ऐसे सोच के बढ़िया डट के बैठा हुआ है नारद बंदर के चेहरे। अब वो आई आकर के सीधा बगल में विष्णु भगवान बैठे थे, उनको ही माला डाल के चली गई, वो माया उनकी थी, उन्हीं को तो वर्ण करेगी, वो डाल के चली गई। अभी बड़ा गुस्सा आया इनको, कहाँ है विष्णु, विष्णु ढूंढ रहा है, अरे बगल में ही तो था, लेकिन ढूंढने लगा विष्णु सामने, क्या हुआ, अरे क्या आपने मेरे को धोखा दिया, हमें आपका सौंदर्य बेकार पड़ गया, दूसरे किसी को माला डाल के चली गई। अरे भाई तुम अपने चेहरा तो देख, क्या है, तालाब में देखता है तो बंदर है, कौन माला डालेगा। भगवान को शाप दे दिया, तुमको भी अवतार लेना पड़ेगा, तुमको बंदर की इस योग से फिर संसार में जीना पड़ेगा। तुरंत माया को हटाया भगवान ने, नदी से उठते हैं, देखता रे बाप ये तो विष्णु भगवान सामने, मैंने क्या कर दिया, ये सारा माया जाल ऐसा ही है, दुखी ही दुख है, माया को देखने की चाह उठा वो भी दुखी दुख रहा उसमें। इसे राघव को कहते हैं, राघव ये तेरा जन्म और तेरी महिमा कारण तू ही है, तू ही विष्णु है, तुमने नारद को माया देखा है, उसी की अभिशाप से अब तुम्हारी यह हाल है, अब तुम यहां से जंगल जाओगे, तुम भी बंदर के साथ जियोगे, हनुमान तेरे को साथ देगा। इसे कहे माया ऐसा कठिन काम है, इसको देखना भी नहीं चाहिए, देखने की इच्छा भी देखा चंचला चपला माया, और सब विशिष्ट रूप में जो भी दिख रहा है सब माया ही है, किसी भी चीज की इच्छा जगना दुख ही होता है। इसलिए कहते हैं योयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहार, वापस लौटी है 59वें श्लोक का, 69वें श्लोक का अवतरणिका 127। योयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहार समुत्पन्न विवेक ज्ञान से प्रज्ञस्य अविद्यकार्तत् अविद्यानिवृत्तौ निवर्तते अविद्यायाश्च विद्या विरोधात् निवृत्तिः इत्येतम् अर्थं स्फुटीकुर्वन् आह। लगभग वही प्रकरण आ रहा है दोबारा जो केनोपनिषद में आपने पढ़ा, क्योंकि वहां विस्तृत प्रज्ञा का ही बात थी ब्रह्मवेत्ता, यहां विस्तृत प्रज्ञा का ही बात कह रहे हैं, उस स्थित प्रज्ञा के लिए अविद्या ही निवृत्त हो गई, उस अविद्या कार्य विद कर्माद में कहां से व्यवहार होगा, उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता। योयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहार, वह यह जो चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे वैदिक व्यवहार हो, समुत्पन्न विवेक ज्ञान से प्रज्ञस्य, जो विवेक ज्ञान सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो चुका है, समुत्पन्न विवेक ज्ञान से प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात्, सम्यक उत्पन्न विवेक ज्ञान सी होना चाहिए, स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञ उसके अंदर अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या का कार्य होने से योयम लौकिक वैदिक व्यवहार, ये कैसा है ये सर्व व्यवहार अविद्या कार्यत्व, दूसरे स्थान में होगा, अतएव अविद्या निवृत्त निवर्तते, अविद्या की निवृत्ति हो गई तो ये सारा व्यवहार भी निवृत्त हो जाएगा। क्यों निवृत्त हो जाएगा, अविद्या निवृत्त क्यों हो जाएगी भाई, अविद्या निवृत्त नहीं होगी अतएव व्यवहार भी निवृत्त नहीं होगा। तब कहते नहीं नहीं, अविद्यायाश्च विद्या विरोधा, अविद्या सदा विद्या का विरोधी है, इसलिए विद्या का विरुद्ध होने के कारण से जहां विद्या उत्पन्न हो गई तो अविद्या अपने आप नष्ट हो जाएगी। अविद्याश्च विद्या विरोधात् निवृत्ति ही, विद्या का साथ विरोध होने से विद्या उत्पन्न होते ही उसी क्षण क्या हो जाएगा, अविद्या निवृत्त हो जाती है। इति एदम अर्थ, ये जो बात 168 तक समझाया गया है उसी को दोबारा स्फुटीपूर्वन आह स्पष्ट करते हुए कहा है। अब तक साध्य साधन भाव से अनेक प्रकार से कहा हुआ है, पहले अनार्यम अर्जुन इसकी व्याख्या करते हुए 38 तक समझाया गया था, 11 से 38, उसी को फिर 39 से लेकर के 68 तक विचार करके उत्पन्न कर समझाया प्रज्ञ का प्रश्न का निमित्त से, और आप जा करके उसको और विस्तार से समझाना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं वास्तव में स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसे होता, किम आसित व्रजित किम, प्रश्न है उसके व्यवहार के बारे में, वह व्यवहार वास्तव में होता ही नहीं, कैसे व्यवहार होता है, कैसे होता समझा दिया, और अब कहते वास्तव में व्यवहार हो ही नहीं सकता है, व्यवहार ही नहीं है, क्यों नहीं होता, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, या निशा इव निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जो निशा के समान निशा है, अंधकार के समान अंधकार, रात्रि के समान रात्रि, इनके लिए सर्वभूताना सकल भूत, विषयों से परावृत इंद्रिय, विषयों से हटा हुआ इंद्रिय और तार्श इंद्रियों से विशिष्ट मन बुद्धि अहंकार आदि की स्थिति कैसी होती है वो समझा रहे, कि विषयाधीन इंद्रिय संसार का है, इसलिए कहते हैं सर्वभूतानाम या निशा, सकल भूतों का, सकल भूत ने पुनर् पुनर्भवंती जायन्ते स्वकर्मफल भोगाय इति भूतानि, जो बारंबार पैदा होते हैं अपने कर्मफल का भोग करने के लिए उनको भूत कहा जाता है, उनको भूत, सर्वे च भूतानि चेति सर्वभूत, सर्वभूतानाम भूत शब्द से को अर्थ, हाँ प्राणी कुदा प्राणी, हाँ कैसे ले रहे हैं अर्थ, इसलिए व्युत्पत्ति किया, भवंती भूता बनता है ना, कैसे पुनर् पुनर् भवंती जायन्ते स्व कर्म फल भोगाय इति भूतानि, सर्वे चत्ते च भूतानि चित सर्वभूतानि तेषां सर्वभूतानि, समस्त चराचर जितने भी है उनकी चर ही केवल भूत नहीं है, अचर भी, उनके भी अभिमानी के जीव बैठा हुआ है, हाँ पत्थर उठा गया से डालते हैं तो जीव यहाँ इधर से उधर जा रहा है, वो पत्थर का अभिमानी है ना, एक जीव हर चीज का अभिमानी, कण कण में जीव है, हर एक उपाधि में चैतन्य का प्रतिबिंब है, इसलिए कहा सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान इति उपास, सर्वम जितनी भी उपाधि है, सारा चराचर जितने भी जगत है, तज्जलान तज्ज तल तदन ज ल अन जलान, जलान में जल नहीं पानी नहीं है वहां पर, तज्ज तल तद अन तथा जायते तस्मिन् एव लीयते तेनैव अनति प्राणिति इति तज्जलान, ऐसी उपासना करने का, ऐसी उपासना करने से उस अधिष्ठान चेतन में तक पहुंच सकोगे आप, उपाधि से परे हो सकते हो, जब हर एक उपाधि हर कण कण में उस चैतन्य का प्रतिबिंब है ऐसे मान के चलोगे तो कण कण में विद्यमान उस प्रतिबिंब से बिंब तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो सर्वव्यापक ब्रह्म को सर्वोपाधि के अंदर तज्जत्वेन तल्लत्वेन तदनत्वेन उपासना करने पर शांति मिलेगी। इसे वहां शांत उपाधि सर्वभूतानाम या निशा, सकल भूतों के लिए जो निशा रात्रि है, सर्व पदार्थों के अविवेक करी तम स्वभाविका अविद्या निशा, उस अविद्या के बारे में वो तस्याम अविद्यायाम जागृति संयमी, उस विषय में संयमी जो स्थित प्रज्ञ है वह जागृति जगा हुआ रहता है, अर्थात वह विवेक कर लिया है, अविद्या को नष्ट कर लिया है। लेकिन जिसमें वो जगा रहता है यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें भूत जगे रहते हैं, किसमें? अविद्या में सकल व्यवहार करता हुआ जगे रहते हैं। क्योंकि जितने भी लौकिक और वैदिक व्यवहार हो रहा है, भूमिका में भाषा ने बोल दिया है, जितने भी लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार क्या हो रहा है? अविद्या का कार्य। और जीव जगे रहते किसमें? मैंने जगे रहते का मतलब क्या, जग कर सकल व्यवहार लौकिक और वैदिक व्यवहार जो कर रहे हैं किसके में कर रहे हैं? वो अविद्या में ही सब कर रहे हैं। सानिशा पशतो वह मुनि जब अपने स्वरूपानुभव कर रहा है, उसके दृष्टि मुश्किल है, वह निशा के समान निशा है। अथवा दूसरे ढंग से जिस विषय को में ये सकल भूत सोए हुए हैं, ब्रह्म तत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सब उसमें सोए हुए हैं, उस ब्रह्म तत्व में यह विवेकी सेमी जगा हुआ है, जिसमें ये सब जगे हुए हैं अविद्या में, उससे वो बहुत दूर है। भाष्य भाष्यकार कहते हैं, देखिए ये उसी प्रकार का है, योगवासिष्ठ का श्लोक भी यहां पर है, नहीं योगवासिष्ठ नहीं, वार्तिककार श्लोक, वार्तिककार ने बृहदारण्यक वार्तिककार का श्लोक बहुत सुंदर है, काकोल को न्याय यहां पर, कौवा के लिए जो दिन है वो उल्लू के लिए रात्रि होता है, उल्लू के लिए जो दिन है वो कौवा के लिए रात्रि है, कि कौवे को दिन में दिखाई देता है इसलिए उड़ते वक्त सब करते हैं, रात्रि में कुछ नहीं दिखता, अंधे हो जाते हैं, और उल्लू को रात में दिखता है और दिन में अंधा हो जाता है, और ये लड़ाई होती है बेचारे क्या करें, रात में उल्लू आके कौवे को मारता है उसको दिखता है, और कहीं उल्लू दिखाई देना दिन में तो कौवा छोड़े उसको मार डालेगा, उसको दिखता है नहीं बेचारे करते रहता है क्या, उसको कहीं तो दिखता है नहीं दिन में, जैसे एक का दिन दूसरे के रात, दूसरे का दिन पहले के लिए रात है कौवा और उल्लू में, उसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी का मामला है। देखिए श्लोक को, कारक व्यवहारे ही शुद्धम वस्तु न वीक्षते शुद्धे वस्तु सिद्धे च कारक व्यापृति तथा काकोलूक निषेवायम संसारो ज्ञातवे दिनो हो या निशा सर्वभूतानां इत्यवोचत स्वयं हरिहि। इसी श्लोक को संकेत कर दिया वार्तिककार ने, स्वयं हरि ने कहा है या निशा सर्वभूतानां इत्यादि उनसे, कारक व्यवहार ही जब तक इंद्रिय मन अहंकार का व्यापार हो रहा है तब तक आपको ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता, कारक व्यवहार ही शुद्धम वस्तु न वीक्षते, शुद्ध वस्तु का अनुभूति नहीं हो सकती है, और शुद्धे वस्तु निषिद्धे और शुद्ध वस्तु की अनुभूति हो जाए कारक व्याप्रतिस्तता तथा मैंने न वीक्षते, फिर कारक व्यवहार कुछ भी नहीं रह जाए, न दिखाई देगा ना होगा, उसी प्रकार काकोलुक निशा इव अयम भवति, कौवा उल्लू के रात्रियों के समान यह समझना, अयं संसारो अज्ञ आत्मवेदिनो हो, अज्ञ का दृष्टिकोण में आत्मवेत्तक दृष्टिकोण में यह संसार रात्रि के समान है कौवे और उल्लू के, यही इसी बात को जो है या निशा सर्वभूतानां श्लोक में भगवान हरि ने स्वयं कहा है, ऐसे वाक्यकार ने संकेत किया, और योग वासिष्ठ में दूसरे शब्दों में कहा है निद्रादो जागरस्यान्ते यो भाव उपपद्यते तम भावम भावयन साक्षात अद्वयानंद मश्नुते, ऐसे स्थल दे रहे हैं आपको ब्रह्म भाव के अनुभव करने का। कहां करेंगे आप? कर निद्रा आदौ, निद्रा के आरंभ में, जागरस्यांते, जागृत के अंत हो, वह संधि काल है। जागृत के अंत, निद्रा के आदि, उस संधि काल में यो भाव उपपद्यते, जो भाव विद्यमान है, तम भावम भावयन, उस भाव से भावित होता हुआ व्यक्ति ही साक्षात अद्वयानंदम अश्नुते, वही साक्षात अद्वैत अनुभूति को अवश्य कर पाता है। कितनी सरल रास्ता निकाल दे इससे, कैसे होगा? लेकिन हम जगे रहते हैं, जागृत ग्रंथ होते जब नींद में जाए थे तो एकदम घुसी जाते हैं, समझ में नहीं आता है, उसे जैसे स्विमिंग पूल वाले ऊपर चढ़ के छलांग मार देते तो सीधे 10 फुट धाम से 10 फुट चला जाता नीचे, वो बीच संधि काल में थोड़ी टिक सकता है। वैसे हम लोगों का हाल है, जागृत का एकदम जो है स्विमिंग पूल हाई पैड जैसा है, और जब सोने गए तो एकदम धड़ाम से चले जाते हैं, वो संधि काल में टिकते नहीं, टिक नहीं पाते। इसलिए हम कहते हैं बार जब चांदी पढ़ा रहा था तभी बता रहा था कि सतास्वम्य तदा संपन्नो भवति, अरे स्वपिति नाम अहम, ये बात को 100 बार दुहरा दुहरा के सो जाना चाहिए, लेटे जैसे तब ये बात बोलना है, स्वम अपितो अस्मि अतएव स्वपिति नाम अहम यत सता संपन्नो अभवम, जिसलिए मैं सत से संपन्न हो रहा हूं, होने वाला हूं अभी, इसलिए मैं स्वपिति नाम का हूं। और वह सत कौन है? वह प्रत्येगात्मा, मेरा अपन निज स्वरूप सच्चिदानंद है। उस सत मुझ प्रत्येगात्म स्वरूप में ऐक्य होता हुआ, सर्वोपाधि को त्यागते हुए उस ऐक्यता प्रतिष्ठित होने जा रहा हूं, सोने जा रहा हूं नहीं। जैसे योग निद्रा में बार बार कहते हैं ना, मैं सोऊंगा नहीं, निश्चय करना, सोना नहीं, फिर भी कोई कोई सो जाते हैं, सब सो गए जब यहां करा तो सब सो गए। लेकिन यही संकल्प वहां होना चाहिए कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोने नहीं जा रहा हूं, मैं अपने स्वरूप में सर्वोपाधि रहित होकर ऐक्य तक प्राप्त होने जा रहा हूं। इसको दूरा दूराते रहे, बाद में अपने नींद में चले जाएंगे ना, तो भी अपने स्वरूप के भाव में प्रतिष्ठित रहेंगे, और वह नींद, उस समय जो नींद अनुभव हो जाता है ना, इस संकल्प पूर्वी का जो नींद अनुभव होता है वो 1 घंटे की नींद बहुत होती है, फिर आदमी जग जाएगा, फ्रेश हो गया। करके देखो, अभ्यास होगा, 1 दिन में तो होगा नहीं, अभ्यास करने पड़ेगा। निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपपद्यते तं भावं भावयन् साक्षात् अद्वयानन्दमश्नुते, उसको यहां कहते यानि शास्त्र भूतानां तस्यां जागर्ति संयम। भाष्य, या निशा मने रात्रि, निशा मने रात्रि, तत्व अविषयिणी बुद्धिवृत्ति ही तद विपरीत जागरा, उसके विपरीत का नाम जागृत है, अर्थात तत्व विषयिणी बुद्धि वृत्ति का नाम जागृति है, तत्व अविषयिणी बुद्धिवृत्ति का नाम निशा है। भाषा से व्याख्या कर रहे हैं, निशा में रात्रि, रात्रि का मतलब क्या? सर्व पदार्थ नाम अविवेक करी, सकल पदार्थों का विवेक न करने वाली तमह स्वभावत्वात् निशा सर्वेषां भूतानां इति सर्वभूतानां, तमस स्वभाव वाले होने से उसको निशा शब्द से कहा जा रहा है, और सकल भूतों के अंदर विद्यमान है। किंतत, क्या है वो? ऐसी कहते परमार्थतम स्थप्रज्ञ विषय यथा नक्तं चरणाम हरेव सद अन्येषां निशा भवति। दृष्टांत को समझे, था जिस प्रकार से नक्तं चराणाम अहरेव, रात्रि में घूमने फिरने वाले भूत प्रेतों के लिए आपका रात क्या है? उनके लिए दिन है, उनका जो दिन है वह हम लोगों के लिए रात्रि है। नक्तंचराणाम आहारे व सत, उन लोगों के लिए दिन होता हुआ भी हम लोगों के लिए क्या है, अन्य शाम निशा भवती, दूसरों के लिए रात्रि हो जाता है। तद्वत नक्तंचर स्थानीय नाम अज्ञानी नाम, इसी प्रकार से असुरों के समान, भूत प्रेतों के समान आप सभी जीव है बोल दिया भाष्यकार। सारा जीव जंतु कैसे है, नक्तंचरणा नक्तंचर स्थानीय नाम अनात्मज्ञानी नाम, कैसे वह सब अज्ञानी होने से अनात्मज्ञानी क्या हो, अनात्मज्ञानी है। सर्वभूता नाम निशा इव निशा, निशा के समान निशा माननी चाहिए, क्योंकि वह क्या हो रहा है, सप्रज्ञस्य परमार्थतम विषय हो, क्या है वो कथित जो स्थित परमार्थ तत्व है, सत्प्रज्ञ का जो विषय है वो, उसके प्रति ये क्या है, इनके लिए वो सब अंधकार हो गया। निशा के समान निशा का दिया रात्रि इव रात्रि। अवतरण के सुंदर देश सर्व प्राणी साधारणी प्रसिद्धां निशां दर्शित्वा तामेव प्रकृतानुगुणत्वेन प्रश्नपूर्वक विषयेति किंतत् इत्यादि न आनुविधि। सकल प्राणियों के सर्वसाधारण प्रसिद्ध निशा को वर्णन किया पहले, सर्व पदार्थानाम अविवेक करी तो तम स्वभावत्वात् निशा सर्वभूत सर्वेषां भूतानि सर्वभूतानां, यहां तक क्या है, सकल प्राणियों का सर्वसाधारण जो अज्ञान है अविद्या है जिसके वजह से तत्व अविषयनी बुद्धिवृत्ति निरंतर होती रहती है, उसको कथन करने के बाद प्रश्न डाले किम तत्, प्रकृति के अनुगुण प्रश्नपूर्वक विषय थी किम तत्व, प्रश्न पूछा क्या है वो, कौन से तत्व है जिसके अविवेक करने के कारण से ये निशा के समान निशा हो गया। अतः वह तत्व है जो तत्व स्थप्रज्ञ का विषय है और परमार्थ तत्व है, जिसका अविवेक करने के कारण से हम कहते हैं ये निशा के समान निशा है, उसको न विवेक करने वाली बुद्धि वृत्तियों को निशा के समान निशा कर, उसको स्पष्ट करने दृष्टान से बताए, जिस प्रकार से नक्तंचराणाम अहरेव सत् अन्येषां निशा भवति तद्वत् नक्तंचर स्थानीयानां अज्ञानिनां सर्वभूतानां निशा इव निशा, उन लोगों का निशा के समान निशा क्या हो जाएगा, ज्ञानियों के लिए अहर हो जाएगा। परमार्थ तत्व अगोचर अगोचरत्वात् अतत् बुद्धिना, क्योंकि उन लोगों को क्या है, परमार्थ तत्व उनके बुद्धि वृत्ति का विषय नहीं होती है, क्योंकि अतत् बुद्धि नाम, ये सब कैसे हैं, अतत् बुद्धि वाले हैं, अब्रह्म बुद्धि वाले हैं। तस्याम परमार्थ लक्षणायाम अज्ञान निद्राया प्रबुद्धो, उसमें जगह कौन है, संयमी, उस परमार्थ तत्वरूपा अज्ञान आत्मक जो परमार्थ तत्व तत्वरूपा विषय में, तस्याम परमार्थ लक्षणायाम जो कि अज्ञान के लिए क्या है वो निद्रा है, वो परमार्थ तत्व उनके लिए अंधकार के समान है, किनके लिए, अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों की निद्रा के समान निद्रा है, अंधकार के समान अंधकार है, क्या चीज, परमार्थ तत्व ब्रह्म, उस निद्रा से प्रबुद्धो जागृति, प्रबुद्ध पुरुष है वह जगा हुआ रहता है, अर्थात नित्य निरंतर ब्रह्म चिंतन ब्रह्माकर वृत्ति अखंडागर वृत्ति में लगा रहता है, कौन प्रबुद्ध मने संयमी संयमवान जितेंद्रिय योगी, संयम वाला जितेंद्रियों को जीत लिया वह योगी, ऐसा कर अन्यत्र भाष्यकार संयमी अर्थ सन्यासी इत्यर्थ करते हैं, और यहां करके संयमी अर्थ जितेंद्रिय योगी इत्यर्थ, प्रकरणानुसार है ना अर्थ करने में कितने कुशल है, क्योंकि पिछले सभी श्लोकों से क्या हुआ है, योग का चर्चा हुआ, सतप्रज्ञ से कहा भाषा प्रश्नोत्तर में समाधि ध्यान धारणा प्रत्याहार सारे लिए अष्टांग योग का वर्णन हुआ, जो कि सतप्रज्ञ का स्थिति है लक्षण, बस साधक के लिए साधना के रूप में अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसमें जितेंद्रिय होना अत्यंत आवश्यक समझाया है, इसलिए संयमी का अर्थ प्रकरणों के संहार में जो पुनरुक्ति जो कथन कर रहे हैं स्पष्टीकरण करने के लिए वहां संयमी का अर्थ कर दिया जितेंद्रिय योगी इत्यर्थ। यस्याम टिप्पण में योगी शब्द तत्ववित वाची है, तत्वित ही है क्योंकि तत्व तो जगा हुआ है ना, वो तत्व को वह जान रहा है। योगी मैंने योग साधना करते हुए तत्व को अनुभूति कर लिया, जो कथित सूत्र प्रज्ञ का लक्षण रूपा योग साधना कर लिया उसने, तद्वारा वो सिद्ध है। वो इसे तत्वित अर्थ करना गलत नहीं है, इनमें यह कर रहा अन्य सन्यासी अर्थ लिख देते थे ना, वो यहां नहीं लिखा। यहां तत्वित ले लो कोई बात नहीं, योगी ले लो कोई भी अर्थ ले लो, भाष्यकार अन्य अर्थ लिख रहे हैं। यस्याम ग्राही ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निद्रायाम प्रसुप्तान एव भूतानि जागृति इति उच्यते, जिसमें ग्राही ग्राहक भेद रूपा अविद्यात्मिका निद्रा में सोए हुए ये भूत अपने आप को जगे हुए समझते हैं। ये उल्टा है, अज्ञान में सोए हुए हैं और समझ रहे हम जगे हुए हैं, और ज्ञान में जगा हुआ है और कहता ज्ञान, इसलिए मैं अविद्या में सोया हूं। ज्ञानी ज्ञान में जगा हुआ होने से अविद्या में वो सोया हुआ जैसा है, और अज्ञानी ज्ञान में जगा हुआ है नहीं, अज्ञान में जगा हुआ है, इसलिए ज्ञान में वो सोया हुआ है माना जाएगा उसको। इसलिए कहते यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निद्रायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति तुच्यते, यहां फिर वो अपने आप क्या मानते मैं जागृति, ऐसे कहते हैं लोग जगता। इसे उस श्लोक में भी कहा ना, अहंकारो ध्यम भूते प्रसुप्तम मा प्रबोधय, सुप्तम मा प्रबोध सोया हुआ है, प्रसुप्ता नहीं है वह, भाष्यकार करना सोया हुआ है अविद्या में, अविद्या निद्रायाम प्रसुप्ता नहीं है वह। अहंकार कहता है सोया हुआ है, इसको मत जगाओ भाई, जगो तो क्या होगा, प्रबुद्धश्चेद आनंदे न तम ना हम नवी जगत, यदि आनंद में जग जाए तू रहेगी, डरा देता है जानबूझ के, विवेक नहीं करना, विवेक करोगे तो सबसे तुम मरेगी, बाद में मैं मरूंगा सारा जगत खत्म हो जाएगा, तो बुद्धि सोचे मैं मर जाऊंगी तो ठीक नहीं, इसलिए विवेक ही ना करो। आज दूसरे वही शंकराचार्य क्या कहते हैं, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, आपकी ये गिरजा कौन है, मति ही है, ये बुद्धि आत्म विपत्ति के साथ ऐक्यता। अगला श्लोक कहेगा आप पूरे मानव अचल प्रतिष्ठा, दृष्टान देंगे पतिव्रता नारी का किस प्रकार से होता है, ठीक विपरीत यहां बोल रहे हैं। यहां इस श्लोक में वो आएगा अहंकारो ध्यम ब्रूते, अब अगले श्लोक के लिए आत्मातम गिराजा मति हो जाएगा, ठीक विपरीत है दोनों के। अहंकार बुद्धि विवेक करने से रोक रहा है, और अज्ञानी है सोया हुआ है अविद्या में सोए रहने तो, और अगले में नहीं, आत्मा ही वह है और बुद्धि गिरजा के समान तादात्म्य हो जाएगा। जब वह मति सारा व्यवहार को शिवार्पण कर व्यवहार करती रहती है तो वह बुद्धि को आत्मस्वरूप अनुभूति होने में कोई देर नहीं लगता। आत्मा तम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् करोमि तत्तदखिलं शंभो तवारा। अगले श्लोक विस्तार से जाएंगे उसमें, यहाँ पर श्लोक ले लिया आपने, क्योंकि भाष्यकार साफ करें अविद्या निद्रायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति तुच्यते, मूर्खता पूर्ण अपने क्या मान रहे हम जगे हुए हैं, हमारे जैसे कोई बुद्धिमान नहीं है ऐसा सोचते हैं, सारा अंधकार में डूबे हुए, अविद्या में डूबे हुए हैं, दुनिया पर संसार व्यवहार में लगे हुए हैं, और आत्म परमात्मा चिंतन है नहीं, वेद वेदांत घुसे नहीं, और सोच रहे अपने आप बड़े जगे हुए हैं। यस्याम निशायाम प्रसुप्ता इव स्वप्न दृशः सा निशा अविद्या रूपत्वात् परमार्थत्वं पश्यतो मुनेः अथ कर्माणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम् विद्यायाम् सत्यामुदिते सवितरी सारम् इव तमः प्रणाशम् उपगच्छति अविद्या। वही सारी बात एक तरह से आ रही ना दोबारा, जो कि उपनिषद में आया था, कहते देखो यस्याम निशायाम प्रसुप्ता इव, जिसमें जिस निद्रा में जिस अविद्या में सोए हुए के समान है, स्वप्न के दृष्टा सा निशा अविद्या रूपत्वात्, वह निशा वह रात्रि अविद्या रूपिणी है। अतएव परमार्थ तुम पशुतो मुने है, परमार्थ को पशुतो मुने है, अनुभव करते जो मुनि है, अतः कर्माणि अविद्यावस्था में चोद्यन्ते। जिसलिए सकल कर्मों को अविद्या की अवस्था में ही विहित है, न अविद्यावस्था विद्यावस्था विहित नहीं है। इसलिए क्योंकि विद्यायाम सत्याम, विद्या के होने पर क्या हो जाएगी, अविद्या प्रणाश उपगच्छति, अविद्या नाश को प्राप्त हो जाती है। किस प्रकार, उदिते सुवितरी सावरम इव तमः, सूर्य का उदय होते ही रात भर व्याप्त आवाज अंधकार है, क्षण भर में स्वाहा हो जाता है। उसी प्रकार से विद्या ही सत्याम, विद्या में सत्याम, विद्या के उत्पन्न होने से क्या होता है, प्रणाश उपगच्छति अविद्या, अविद्या नाश को ही प्राप्त हो गई। तो अविद्या में विहित कर्मादि अब उसके लिए कहां रह जाएगा, विद्वान के लिए नहीं रह गया। प्राग विद्या उत्पत्ति है अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा क्रिया कार फल भेद रूपा सती सर्वकर्म हेतु प्रतिपद्यते न अप्रमाण बुद्धि गृह्यमाणाया कर्म हेतु उत्पत्ति ही। क्योंकि विद्या की उत्पत्ति से पहले यह अविद्या करती क्या है, आपके जगत के सारे साधनों में प्रमाण बुद्धि ले आती है। सबसे पहले आपके अंदर अपने ज्ञान, अपनी इंद्रियां, इन सब में प्रामाणिकत्व लाती है। आप मानते हैं मैं जो जान रहा हूं प्रामाणिक है, मैं जो देख रहा हूं प्रमाण है, इंद्रिय को प्रमाण मान लिया, इनसे जो ग्रहण हो रहा है वो तो प्रमेय मान लिया। ये प्रमाण प्रमेय के जंजाल में स्वीकार कर, प्रामाण्यता को स्वीकार करके बैठ गया। यह विद्या की महिमा है। विद्या उत्पत्ति से पहले अविद्या क्या करती है, प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा, प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करती है किस चीज को, क्रिया कारक फल भेद रूपा, क्रिया कारक और फल भेद रूपा अविद्या प्रमाण बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। होने पर आपके अंदर क्या हो गया, सर्व कर्म हेतु तुम प्रतिपद्यते, सर्व कर्म का हेतु अपने आप में आप स्वीकार करते हो, न प्रमाण बुद्धि। अरे यदि आप प्रमाण बुद्धि जग गई तब अप्रमाण बुद्धि गृह माणाया कर्म हेतुत्व न उपपत्ति ही। और एक बार ये अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण कर लिया तो फिर यह कर्म हेतु उत्पन्न हो नहीं सकता है। और अगर समझाएंगे, देखिए प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितम कर्तव्य कर्म इति कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। आपने क्या मान लिया, जो व्यक्ति प्रमाण भूत वेद के द्वारा निश्चय कर लिया मम चोदितम कर्तव्यम, वेद ने मेरे लिए अमुक अमुक यज्ञ आदि अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा विधान किया है, चोदितम ने विहितम मम कर्तव्यम कर्म इति ही, ऐसा जान करके कर्मणि कर्ता प्रवृत्ते, कर्म में कर्तृत्व को लेकर कर्ता प्रवृत्त हो जाता है। न विद्या मात्रम इदम सर्व, न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशा इव, अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशा इव। यहां पर नए कॉलेज विचार है, कल ही शुरू करेंगे।